tunaingia katika ngo ya pili kuhusu yale mambo ambayo tunakumbushana miongoni mwa sunna ambazo zimeachwa. Katika darasa lililopita tulisema au tulitoa maelekezo juu ya kuandika wasia. In short, kwa ufupi tu tukatoa maelekezo namna gani jambo hili kwa kila Muislam alitekeleze. Sasa leo tutaendeleza katika suala hili. Katika Sahih Bukhari, Imam Bukhari faqad bawwaba baba, yani ameandika mlango maalum, ameweka mlango maalum ambao mlango huu itakuwa ni ukumbusho kwetu juu ya sunna hii au mwendo huu wa maswahaba ambao tumeuacha. Anasema katika kichwa cha habari, babu man istaadda al-kafana fi zamani nabii sallallahu alaihi wasallam falam yunkiru alayhi. Mlango unazungumzia juu ya yule ambaye aliyetayarisha, aliyeandaa sanda yake wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, yani mtume yuhai, wala hakukatazwa, hakupingwa na kugombezwa. Falam yunkiru alayhi, kuna sahaba yuko hai akaitayarisha sanda yake. Hii inatokana na hadithi ifuatayo, hadithi ya Abdullah bin Muslima, haddathana ibn Abi Hazim an abihi an Sahal radhiallahu anhu anna imra'atan, anasema Sahal ya kwamba mama mmoja, ja'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alimjia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na nguo kubwa ambayo inaitwa burda, au kwa Kiswahili tunasema ni shuka, kubwa kabisa, shuka, sio kikoi, ni shuka, yani kwa maana ni kubwa, burda. Alikuja mama huyu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na hilo shuka, mansujatin fiha hashiyatuha, limefumwa shuka lile, lakini bado lina hashiyatu. Hashiyatu ni, tuchukulie mfano, inaposhonwa nguo fi awal mara, na nguo ile bado haijapigwa pasi na nani, inakuwa na nyuzi nyuzi. Kwa sasa yule fundi mpaka zitoe zile nyuzi nyuzi, alafu ndo ipige pasi. Sasa lile nguo lile bado lilikuwa na zile nyuzi nyuzi zake huku chini chini zinaninginia, inaitwa hashia tu, nyuzi zile bado zipo. Akasema atadhuruna malburda, je, mnajua nini maana burda? Qalu, wakasema ashamla, kwa maana ashamla ni nguo kama hii shuka ambayo inamfunika mtu yote, ina anaweza kujirongozesha mwili mzima, ndio inaitwa burda. Qalu, wakasema, qala na'am, wakasema ndio. Qalat, akasema yule mama ambayo jina lake alikuwa halikupatikaniwa ni nani, kama alivyoeleza nani Ibn Hajar Askalani katika Fathul Bar, anasema inna mra'atan lam aqif ala ismiha, huyu mama sikulifahamu jina lake nani katika uchambuzi. Akasema jamani, burda hili, shuka hili, nasattuha biyadi, nimelifuma kwa mkono wangu mimi mwenyewe, nimelifuma kwa mkono wangu mwenyewe. Fajitu liakswakaha, nimekuja nalo kwa lengo la kumvisha mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana nimpe mtume avae. Bas alipokuja nalo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, fa akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha, mtume sallallahu alaihi wasallam akalipokea, akalichukua lile kuo, akalichukua lile shuka, muhtajan ilaiha, kwamba alikuwa analihitajia. Fa kharaja ilaina wa innaha izaruhu, basi siku moja akatutokea mtume sallallahu alaihi wasallam na lile guo lile shuka alilopewa na yule mama kwa maana amejifunga nguo ya chini ikawa ni izaro, alitokea ya kwamba kaivaa vizuri kabisa kapendeza. Fahasanaha fulanu faqal, kuna mmoja katika masahaba, kwa lugha sasa tunasema akalimain lile guo, fahasana nguo nzuri ile ile alivaa mtume ile shuka ile, akalimaini kweli kichizi kweli. Fakala akasema kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, iksuniha ma ahsanaha ya Rasulullah, nipe mie nivae nguo nzuri ilioje hii ama hili shuka hili nzuri mno, na kuomba iksuniha, yani nipe mimi nivae hilo nguo. Kala alqaumu, watu wakasema, masahaba kumwambia yule bwana, ma ahsanta, kwa maana hukufanya vizuri kitendo hicho cha kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amevaa nguo aliopewa ile zawadi, kisha wewe ukaimaindi, isitoshe kisha ukamuomba akupe, ma ahsanta, jambo hili it is not fair, si jambo nzuri kabisa ulilofanya. Labisaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nguo ile bwana mtume ameivaa, muhtajan ilei, hali ya kwamba anahitajia, anaipenda, ni kwamba ni mwenye shida nayo. Thumma saaltahu, kisha wewe ukamuomba akupe, wa alimta, na unajua fika, annahu la yaruddu, kwamba mtume akiombwa kitu hakatai. Wewe unajua, yani umemtai mtume kabisa kwamba mtume akiomba chochote anatanzoa. Sasa hii nionekana mtume alikuwa ni mwadilifu na masahaba wanamuomba walikuwa ni mwadilifu, yani tofauti na enzi zetu za sasa, kwamba wewe kila unachoombwa na mtu, bwana nimeipenda, nimemaindi sana hii kofia yako, basi chukua bwana, watu watakutapeli, watakuvizia, wewe leo kavaa kofia gani bwana, nimeipenda kwa mwisho utafilisika unakoni bwana hivi viatu, la mashallah, ngozi tupu, yachukua. Ah, sasa hivi bwana utapeli tu. Lakini masahaba walikuwa ni wakweli, wakweli kabisa. Kwa hiyo huyu bwana akawa amemwomba mtume shuka ile, mtume akampa. Kawala akasema, jamani, pamoja na kwamba mimi nimeomba, inni wallahi ma saaltuhu li albasaha, mimi wallahi sikumuomba mtume kwa shuka hii kwa ajili ya kuivaa. Innama saaltuhu litakuna kafani, nimemuomba shuka hii ili iwe ni sanda yangu, nikifa sanda yangu, nimependezewa kwamba sanda yangu ile shuka lova mtume sallallahu alaihi wasallam, sikuomba kwa ajili ya kuvaa. Qala Sahalu, msimulizi wa riwaya anasema, fakanat kafanahu, bwana huyu alipokufa ni kweli akavikwa sanda na ile shuka nani alomuomba mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibn Hajar Asqalani katika Fathul Bari akasirehesha hadithi hii akasema hivi, fayustafadu minhu, yapatikaniwa faida kubwa katika hadithi hii, jawazu tahsilu, ni mtu kukusanya au kupek, kutayarisha, ma la budda lilmaiti minhu, yale mambo ambayo yalikuwa maiti lazima awe nayo na kufanyiwa, min miongoni mwayo, min kafanin, sanda, wanauhuhu, na mfano kama hayo, anakusanya, fi hali hayati, pale anapokuwa hai. Kwa hiyo hapa tunapata kwamba moja katika jambo ambalo jais sio tu kuandika wasia, lakini mtu atayarishe sanda yake. Na hili jambo lilifanyika wakati wa mtume, wala huyu bwana hakugombezwa. Kwa ina maana mtu unaweka sanda yako mapema na unaandika saa kwamba mimi nikifa sanda yangu iko katika kabati droo la chini. Basi hivi ndivyo masahaba walivyokuwa naishi. Lakini leo nafikiri ukimwambia mtu atayarishe sanda, bwana si wake shoti ya mke hapa. Kwa kila mtu anapiga chenga hivi. Ana kabati, ana nguo hizi. Kanzu 50. Kofia 20. Lakini sanda hana. Kisa nini? haogopa kufa mtu. Sasa ili uwe salaf, uwe salaf, iga hapa. maneno ya wanawake anakuambia nyinyi na kila kitu yani sunna kuoa tu basi. Sunna kuoa tu. Sasa na nyinyi sasa sio sunna ni, na hapa vile vile sunna hii. Wekeni sana majumbani mwenu. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo ndio tulisema tukumbushane katika darasa hii ya leo. Lakini kuna swala moja ambalo hili jibu lake tutalijibu hapa hapa. Anasema shekhe yani al-Imam Ibn Hajar, وهل يلتحق بذلك حفر القبر؟ يه inaingia ndani yake mtu akachimba kaburi kabisa. Akasema bwana mimi kaburi langu nishalichimba. wanazuoni wengi wanasema hili halijai kutokea wakati wa bwana mtume na maswahaba. Ikawa kuna swahaba kashachimba kaburi lake. Hii haijai kutokea. Labda lililojais ni kwamba mtu anaweza akatayarisha eneo, akanunua eneo, akasema kwamba eneo hili nanunua kwa ajili kwamba mimi nikifa kaburi langu liwe hapa. Hiyo imethibiti. Kaburi langu liwe eneo hili, lakini asiwazuie watu wasilime, siwesifanye na watu wanaendelea shughuli zao. Lakini akifa huyu bwana alisema kaburi lake pale chini ya mkorosho, labda watu wa kusini chini ya mkorosho pale ule basi pale ndo pale pale liyo kaburi lake na lile eneo amenilipia. Sasa kwa hali hii inajuzu, lakini kuchimba kaburi silo kaburi litakaa muda gani? Labda iwe ni kaburi la tashabuh bil kufar, kaburi ambalo linarembwa vizuri, linapigwa cement, linapigwa matiles, linapigwa na nini nini, linaweza likakaa, lakini sema uchimbe alafu likae. Kwa hiyo sunna au tusema moja katika jambo ambalo Islam tumeliacha ni suala la kutayarisha tanda, na hili walillahi alhamdu tumeshuhudia sisi wazazi wetu, wazee wetu walikuwa mara nyingi ndani ya majumba yao wana sanda yao. Kila mzee ana sanda yake kaiweka, anatoa tu wasia kwamba mimi sanda yangu utayari. Kwa hiyo tumezoea leo Waislamu wengi katika ile hali ya mtiririko, yani kwa mteremko, kila kitu tufanyie jamani sanda, naandikwa inaikwa daftari hapo nini mchango wa sanda. Basi haziku hiyo, ukiona maiti kacheleshwa kuziko ujue michango bado haijatimia. Kwa hiyo watu sanda sanda. Naam. Kuna swali hapa kidogo tena lishapita ile, hata nikirudisha huyo aloandika afwan. Inshallah nyingine inshallah. Naam. Tutasimamia hapa, tuendelea tena kesho na darasa tafsiri. Kama kuna swala lolote kwa muda uliobakia pale, tafadhali.